چشمه تمامی خیرات و زیبایی هاست و با درود به صاحب دلان و ارباب معرفت گفتار امروز را آغاز می کنیم. آدمی کاملترین موجود جهان آفرینش است که پروردگار متعال او را در بهترین وضع و احسن تقویم خلق فرموده و در کلام مجید قدرت ابداع و خلاقیت خود را در مورد خلقت این موجود شگرف و اسرارآمیز ستوده. اما این هستی به علت دوگانگی و تضادی که در نهاد خود دارد مستعد پذیرش دو گونه تأثیر است، یکی پذیرش خیر و دیگری قبول شر. عقل اگر غالب شود پس شد فزون، عقل اگر غالب شود پس شد فزون از ملائک این بشر در آزمون. شهوت اگر غالب شود پس کمتر است از بهائم این بشر زان کمتر است. این طرف معجون که تاج کرامت الهی زیب سر اوست، آن قابلیت و استعداد را داراست که به اوج قله فضیلت و کمال صعود نماید و به مرتبه رفیع خلیفت اللهی رسد و زمینه آن را نیز دارد که از درجه بهائم فروتر افتد و به درکات شقاوت و تیره‌بختی سقوط کند. تا کدامین غالب آید در نبرد زین دوگانه، تا کدامی خورد نر. این دو نمونه را در تمام ادوار تاریخ بشر میتواندید و جهان عرصه تجلی و تظاهر همین دو خصلت آدمی است که چونان سیلاب در بستر زمان جاری است. سر بعثت انبیا نیز همین است که تا آنان به مدد تعالیم خیش بشر را به سوی مراتب کمال رهنمون گردند و صفات بهیمی او را به خصلت‌های انسانی تبدیل کنند. مولانا که خود پرورده مکتب وحی است، نمونه‌های روشنی از این دو موجود را به دست می‌دهد. از جمله در داستان وزیر که سخن برگزیده امروز ماست، سیمای مخوف موجودی بدگوهر و شوربخت را تصویر می کند که برای وصول به اغراض پست خود دست به هر عمل رذیلانه می زند. اینک ماجرا را از بین می شود. بود شاهی در یهودان زولساز، دشمن عیسی و نصرانی گداز. شه وزیری داشت رهزن اشده، او براب از مکر بر وسلی گره. در یهودان پادشاهی ستمکار بود که از سر کینه پیروان مسیح را بی هیچ جرم و جنایتی از دم تیغ می گذرانید. شاه را وزیری نابکار بود که او نیز نصرانیان را دشمن می داشت. روزی شاه را گفت که کشتن نصارا بدینسان تو را سودی نمی بخشد، چرا که آنان کیش خود را از تو نهان می دارند و تو را بر ضمایر آنان دسترسی نیست. شاه از وزیر چاره کار می خواهد و آن بدکنش می گوید چاره آن است که تو مرا به جرم نصرانی بودن گوش و بینی ببری و فرمان دهی که در گذرگاه عام مرا بردار کنند، اما با شفاعت شفیعی از قتلم در گذر. آنگاه مرا با خاری از نزد خویش بران تا من اساس کیش مسیح را از درون منهدم سازم. گفت ای شه، گوش و دستم را ببر، بینیم بشکاف و لب از خود مور. بعد از آن در زیر دار آور مرا تا بخواهد یک شفاعتگر مرا. مولانا در اینجا هشدار می‌دهد که عمل وزیر زمینه است برای آگاهی که انسان فریب ظواهر اشخاص را نخورد و با درایت و آگاهی دام را از دانه باز شناسد. از این رو گوید ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. زان که صیاد آورد بانگ و صفیر، تا فریبد مرغ را آن مرغ گیر. حرف درویشان بدزدد مرد دون، تا بخواند بر سلیمی زان فسون. کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید زن که سیاد آورد بانگ و صفیر، حرف در بیشان به دزدد مرد دون، تا بخواند بر سلیمی زان فسون. کار مردان روشنی گرمی است، کار دونان با بیشتر آنگاه عاجزانه و از سر نیاز به درگاه بی نیاز می نالد که ما را از سقوط و فرو افتادن در این دامهای هولناکی که در هر قدم در سر راه من گسترده است حراست فرماید. صد هزاران دام و دانست ای خدا، ما چو مرغان حریص بی نوا، دم به دم پابسته دام توییم، هر یکی گرباز و مرغی شدیم. میرهانی هر دمی ما را به باز سوی دامی میرویم ای بی نیاز. دیگر بار به داستان باز میگردد و عمل ددمنشانه وزیر را برخواسته از حقد و حسد میشناسد. آن وزیرک از حسد بودش نژاد، تا به باطل گوش و بینی باد داد. شاید تنپیشه را این حیلت خوش میآید و گوش و بینی وزیر فرومایه را می برد و سپس او را به خاری تمام ترد می کند. نصرانیان بینوا و ساده دل که او را از خیش می پندارند برگردش جمع شده و اسرار خود را با او در میان می گذارند. دین و دل را کل به دو بسپرد خر، پیش امر و نهی او می مرد خر. نصرانیان را 12 امیر بود که جملگی در پیرامون وزیر گرد آمده دل به دو سپرده فرمانش را با جان پذیرا شدند. اعتماد جمله بر گفتار او، اقتدای جمله بر رفتار او، پیش او در وقت و ساعت هر امیر جان بدادی گر به دو گفتی بمیر. آن شوخ چشم حیلت‌ساز برای ایجاد خلاف و تفرقه و اختلاف در میان پیروان مسیح برای هر یک از امیران فرمان و توماری جداگانه نوشت و احکام و مسائلی را به گونه متناقض و متباین در آنها درج کرد تا بدین‌سان بذر اختلاف را در میان نصارا بکارد. ساخت توماری به نام هر یکی، نقش هر تومار دیگر مسلکی، حکم‌های هر یکی نوعی دگر، این خلاف آن ز پایان تا به سر، زین نمک زین نوع 10 تومار و 2 برنوشت آن دین عیسی را عدو. آن شوربخت بدگوهر چون مکر و فریب خود را به کار بست، روی از خلق نهان کرده به گوشه عزلت نشست. چون وزیر ماکر بد اعتقاد دین عیسی را بدل کرد از فساد، مکر دیگر آن وزیر از خود ببست، وز را بگذاشت در خلوت نشست. چون روی از خلق پوشانی اشتیاق مردم فزونی گرفت و مشتاقانه و با التهاب از او می‌خواستند که ترک خلوت گوید و به دانان روی بنماید و از سر مهر آنان را بنوازد، اما وزیر از این کار تن می‌زد و امتناع می‌ورزید. از سر اکرام و از بحر خدا بیش از این از خود مکن ما را جدا، گفت جانم از محبان دور نیست، لیک بیرون آمدن دستور نیست. مریدان بر الهاق و اصرار می‌افزایند و دیگر بار از وزیر می‌خواهند که ترک خلوت گوید و ارادت پیشگان را با نعمت دیدار بنوازد. الله الله، این جفا با ما مکن، لطف کن امروز را فردا مکن. در اینجا مولانا از اصل داستان عنان سخن را باز می‌کشد و از محبوب مطلق و فیاض بخشنده چنین داد می‌کند: ما چو ناییم و نوا در ماز توست، ما چو کوهیم و صدا در ماز توست، ما چو شطرنجیم اندر برد و مات، برد و مات ماز توست ای خوش صفات. ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان. ما عدم هاییم و هستی های ما، تو وجود مطلق و فانی نما. ما چناییم و نبا در ما کوهیم و صدا در ماز تو، ما چو شطرنجی من در برد و مات، برد و مات ما ز تو ای خوش صفات. پس از اصرار و ابرام مریدان از درون خلوت آواز داد که از این پس مرا با احدی سر گفتگو نیست و به دستور عیسی مسیح معزون نیستم با کسی سخن گویم، و وقت آن فرا رسیده که در ملکوت به مسیح بپیوندم، که مرا عیسی چنین پیغام کرد که از همه یاران و خویشان باش فرد. بعد از این دستوری و گفتار نیست، بعد از این با گفتگویم کار نیست. آن عنصر تبهکار یک به یک امیران نصارا را در خلوت به نزد خویش فرا خواند و به هر یک گفت که تنها تو جانشین و خلیفه منی و هر کس بعد از من از فرمان تو روی برتابد در دم او را هلاک ساز. و پس از این توصیه خویشتن را در خلوت بکشت و از زحمت وجود خود باز رفت. چون که خلق از مرگ او آگاه شد بر سر قبرش قیامتگاه شد. بعد از چندی نصارا خواستار تعیین جانشین برای وی شدند. هر یک از امیران دعوی نیابت کرد، کار فتنه بالا گرفت و آن گروه با شمشیرهای آخته در هم افتادند و از هر سوی سیلاب خون روان ساختند. هر یکی را تیغ و توماری به دست در هم افتادند چون پیلان مست. صد هزاران مرد ترسا کشته شد، تاج سرهای بریده کشته شد. تخمهای فتنه کو کشته بود، آفت سرهای ایشان گشته بود. این مربی بزرگ پرده از راز دردی چند بر می دارد که بشریت در طول حیات خیش با آن مواجه بوده است. نخست اینکه آدمی اگر از نظر اخلاقی سقوط کند و در سراشیبی انحطاط افتد، ممکن است تا آنجا پیش رود که همه چیز خود را فدای امیال پست و پلید خیش سازد و اکثراً انگیزه چنین اعمالی خوی حسد است. حال عالم این چنین است ای پسر، از حسد میخیزد اینها سر به سر. دیگر اینکه برای از میان بردن هر نهضت و جماعتی، اهم از دینی و اجتماعی و سیاسی، بهترین راه ایجاد تفرقه و اختلاف است و این از آن روز که مردم غالبا فریب ظواهر را میخورند و از تعمق و تدبر قصور می‌ورزند. را به معنی کوش ای صورت تر است، زان که معنی بر تن صورت تر است. هم نشین اهل معنا باش تا هم عطا یابی و هم باشی فتا. جان بی معنی در این تن بی خلاف، هست همچون تیغ چوبین در غلاف. را به معنی کش ای صورت هست، زان که معنی بر تن Thank you. پایان به نتیجه نهایی پرداخته، انسان را برای رسول و دست یافتن به فضیلت کمال به حضور پاکان و اولیا می خواند و تنها راه رستگاری و فلاح را در هم صحبتی آنان می داند و لحظه درک حضور اولیا را از 100 سال عبادت مقرون به اخلاص برتر می شناسد. یک زمان هم صحبتی با اولیا بهتر از 100 سال تا اسیریا. مهر پاکان در میان جان نشان، دل مده الا به مهر دل خوشان. سوی نومیدی مرو امید هاست، سوی تاریکی مرو خورشید هاست. این غذای دل طلب از همدلی، رو بجو اقبال را از مقبلی. تا نوبت دیگر که دست گل دیگری از گلزار معنوی مثنوی به محفل دوستان عرفان و ادب تقدیم داریم، شما را به خدا می سپاریم. فیض حق و شما صاحب دلان مستدان و دست علی پشت و پناه تان باد. شرح هجران و این خون جگر